Småkungar och jarlar i Norge. Något som talar för att Harald Blåtands välde erkändes även i Skåne, att Uppåkra var en del av hans maktsfär, är vetskapen om ett stort överhöghetsvälde bortom Jylland, Fyn och Själland. Harald skröt över att han inte bara hade vunnit sig Danmark utan även Norge. Den danske vikingakung som hade möjlighet att intervenera med krigsskepp så långt borta måste rimligtvis även ha kunnat göra sin vilja gällande i Skåne. Vi vänder blicken mot Norge. Hur kom det sig att danen Harald kunde bli norsk kung? Nyckeln till svaret är redan given ovan. Liksom Haralds Danmark inte var ett territorium utan snarare en stor grupp viktiga människor som svurit kungen trohet, var även Haralds Norge en enhet bestående av individer. Om Harald satte sig respekt hos norska stormän etablerades ett personligt band som knöt ihop den lokala makten, bygdemakten, med makten i Gälling. Minst tre grupper av norska stormän allierade sig under olika perioder med Harald för att vinna stöd mot konkurrenterna. Först baserade Harald sitt nordliga inflytande på ättlingarna till Harald Hårfagre, en kunglig släkt med maktbaser på Västlandet. Därefter övergick han till att samarbeta med jarlasläkten på Lade, härskarna i Tröndelag. Båda dessa allianser är dokumenterade i skriftligt västnordiskt material. Vi är inte lika väl underrättade om Haralds välde i Viken, området vid Oslofjorden, där flera småkungar sannolikt erkände hans överhöghet. I västra Norge hade ett maktcentrum vuxit fram omkring 900. Organisatören hette Harald Hårfagre. Han är visserligen en historisk gestalt, omnämnd i bevarade skaldedikter från epoken, men vidden av hans prestationer är svåra att tolka. Snorre Sturlason, den isländske hävdatecknare, vars historieverk Heimskringla, bildar huvudkälla till vikingatidens västnordiska historia, skrev sitt arbete på 1200-talet. Sidan 301, bildsida. Sidan 302. För 900-talets del svävar Heimskringla i gränslandet mellan historia och saga. Om Snorre saknade information tolkade han, eller rent av uppfann, historier efter eget sinne. Hur stort område Harald Hårfagre och hans familj kontrollerade är okänt. Flertalet forskare hävdar att han bara behärskade södra och mellersta västlandet. Å andra sidan finns det inget som hindrar att Harald Hårfagre utövade överhöghet över stora delar av kusten norr och söder om sitt eget rike. För att upprätthålla väldet var han tvungen att sätta sig i respekt och samarbeta med lokala eliter. Det är fullt möjligt att Harald Hårfagre klarade av detta i kraft av personlig karisma och förmåga, men hans efterträdare gjorde det inte. För perioden från omkring 930 då Harald avled till 1015 då Olav Haraldsson påbörjade sitt eningsverk känner vi till namnen på ett flertal norska kungar, både krigare med överhöghetsanspråk och småkungar som endast erkändes i sina egna bygder. Harald Hårfagres son Erik Blodyks tvingades i landsflykt, blev kung av York och stupade 954. Bättre gick det för brodern Håkon, som fadern hade sänt till England för att fostras hos kung Æthelstan. Att kungasöner uppfostrades av grannkungar var inte ovanligt i det tidigmedeltida Europa. Håkon, som alltså fått en kristen fostran, behärskade västlandet och kanske även ytterligare områden ända till 960 eller 961, då han stupade i strid mot den ovannämnde Eriks söner. Håkon den Godes starkaste allierade i Norge förefaller ha varit härskaren i Tröndelag, Jarl Sigurd på Lade, som även han dödades av Eriks sönerna. Under det följande decenniet härskade Eriks sönerna över delar av Norge. Epoken sammanfaller med första fasen av Harald Blåtands regeringstid i Danmark. Eftersom Harald Blåtand gjorde gällande att han erövrade Norge måste vi utgå från att han seglade dit och erkändes som överherre. Enligt en sagatradition var han till en början allierad med Erikssönerna, som mycket väl kan ha sökt sig till Danmark för att få stöd, och med andra bygdehövdingar som såg fördelar i samarbete med den mäktige grannen i söder. Att just Erikssönerna har stått i fokus för historieskrivningens intresse beror uteslutande på att de är så framträdande i Heimskringla. För Harald Blåtand var det nog minst lika frestande och enklare att få sitt välde erkänt bland småkungarna i viken. Att döma av sagorna for Erikssönerna fram med stor brutalitet och betvingade förutom Västlandet även Tröndelag och delar av Hålogaland, Nordnorge. Till slut, gissningsvis omkring 970, bytte Harald Blåtands sida och allierade sig istället med Håkon, den landsflyktige sonen till den ovannämnde Jarl Sigurd. Sidan 303. Erikssönerna dödades eller fördrevs, varefter Håkon Sigurdsson blev Harald Blåtands regent i Norge. Enligt skalderna kämpade Jarl Håkon på Haralds sida mot tyskarna under 970- eller 980-talets strider i Sönderjylland. Hur mycket verklig makt den danske kungen utövade i Norge är okänt. För att kunna genomdriva sin vilja måste han vara på plats med krigare och skramla med vapen. Eftersom Harald Blåtand hade tillräckligt stora besvär med att värna sydgränsen mot tyskarna lär han knappast ha haft tid att intervenera militärt i Norge mer än ytterst sporadiskt. Ett tecken på Harald Blåtands svaga inflytande i norr är att han själv indirekt erkänner att han inte kunde sprida kristendomen till norrmännen. På Gällingstenen står uttryckligen att Harald endast gjorde danerna kristna. Håkon Jarl var hedning. Förr eller senare inträffade en brytning mellan Håkon och den danska kungamakten. Men det är okänt om detta skedde före eller efter Harald Blåtands död. Enligt sagor och skaldedikter förekom väpnade uppgörelser mellan danska vikingar och Håkon Jarl. Norrmännen triumferade. Oavsett när och varför detta skedde, det har föreslagits att Håkon reagerade mot Haralds försök att sprida kristendomen, måste vi ha i minnet att bandet mellan Harald Blåtand och Håkon var personligt, inte institutionellt. När Harald dog bröts bandet. Om även Sven Tveskägg ville bli norsk kung måste han börja om från början och betvinga Norge med våld. År 1995 störtades Håkon Jarl av den kristne norske vikingahövdingen Olav Tryggvason. I norsk medeltida tradition är Olav Tryggvason en legendomsusad ljusgestalt som bygger upp riket och sprider kristendomen. Men egentligen vet vi ytterst lite om honom. Inget ger vid handen att han reagerade över ett större territorium än de närmaste föregångarna gjort. Det vill säga över Västlandet, Tröndelag och eventuellt även en del av Hålogaland. Liksom tidigare härskade småkungar i sydöstra Norge. Redan år 1000 stupade Olav i strid mot Sven Tveskägg och Olof Skötkonung i det berömda trekungaslaget vid Svolder, en svåridentifierad plats i södra Östersjöområdet. Håkon Jarls söner Erik och Sven, som hade vistats i svensk landsflykt, övertog därefter makten i västra Norge under Sven Tveskäggs överhöghet. Kung Sven hade i och med detta återtagit faderns maktställning i norr. Den verkliga konstruktionen av det norska kungariket tog sin början år 1015, då Olav Haraldsson, son till en av småkungarna i sydöst, inledde en erövring av hela Norge. Riksbildningen ägde rum parallellt med utbredandet av kristendomen. Sidan 304. Olav fördrevs 1028 och stupade vid Stiklestad 1030 under ett försök att återta makten. Ett nederlag som skänkte honom helgongloria och gjorde honom till Sankt Olav. Riksbildningen fortsatte under sonen Magnus den gode 1035-1047 och Olavs halvbror Harald Sigurdsson, Harald Hårdråde 1046-1066, huvudpersonen i det första kapitlet i denna bok.